Канешне, шмат чаго ў гэтай кніжцы гэта рэальныя і сапраўдныя падзеі, якія я паказаў, можа, у карыкатуральным месцам вымярэнні. Карыкатуральнае вымярэнне на тое, каб чытачу лягчэй было ўбачыць ці зразумець некаторыя з'явы нашага штодзённага жыцця. Крыжык распавядае пра мясцовую палітыку. Якая ёсць гэтая мясцовая палітыка ў тваёй кніжцы? Першае, што я бачу пры нагодзе усялякіх мясцовых выбараў, гэта размежаванне грамадства на сваіх і чужых, на нашых і не нашых. У штодзённым жыцці гэтая з'ява амаль не выступае, не бачым яе. Можа, яна дзесьці глыбока вельмі хаваецца, а выходзіць на паверхню якраз пры нагодзе такіх выбараў. Не існуе пры выбарах у парламент, прэзідэнцкіх, яшчэ якіх, а ў мясцовых так. Калі гэты свет зачыняецца, зачыняе дзверы ад усяго, што можа прыйсці звонку, бо такія мясцовыя выбары – гэта нейкая змена. Наша грамадства, я думаю, што гэта проста спадчына мінуўшчыны, баіцца зменаў, бо кожная змена вядзе, як не дзіўна, але да горшага. Можа, яно не заўсёды і не сапраўды так. Але так гэта людзі разумеюць. У гэтай кніжцы аказваецца, што свае гэта тыя, якія ўжо кіруюць гмінай ад многіх-многіх гадоў, яшчэ ад часу Польскай Народнай Рэспублікі. Але ёсць такія выпадкі. І, скажам, на Гайнаўшчыне іх і не так цалкам мала. Людзі прывыкаюць, зжываюцца са сваёй уладай, канешне, наракаюць на яе, псёчаць, як можна сказаць. Але ў канчатковым варыянце, калі ўжо трэба даць гэты голас, усё-такі рука ахвотна вандруе да прозвішча, якое ўжо вядомае, якое ўжо праверанае, а хай будзе той стары, бо той прыйдзе новы, то невядома, што можа быць. Канешне, гэта не прынцып, не заўсёды так у 100%, але вельмі часта так здараецца. Паколькі яшчэ пачатак гэтай кніжкі сапраўды можна палічыць нейкай, можа, і карыкатуральнай, але рэальнасцю, то ўжо яе канец гэта нейкае перасячэнне сусветаў, гэтага і іншага, нейкія метафізычныя моманты, нейкі трансцэндэнталізм, ну не ведаю, як гэта яшчэ назваць. Але гэта выступае ў нашай падляшскай правінцыі. Можна ўбачыць, можна пачуць. Я цяпер летам шмат часу праводжу на вёсцы і уяві сабе, што часта здараецца, калі людзі наракаюць на кагосьці там, на суседа яшчэ на кагосьці. Бо зачаравалі авечку, зачаравалі карову, што там захварэла, зачаравалі нейкую там дзяўчыну, якая не можа выйсці замуж, або выйшла замуж і развалілася роля шаптухаў, якімі славутае нашае падляшша. Ёсць добрая чараўніца і дрэнная чараўніца, белая магія і чорная магія, якая дапамагае або якраз наадварот можа пашкодзіць. Гэты свет, ён яшчэ не сышоў канчаткова ад нас. Ці будзе працяг прыгодаў райцы Балерона, яго сябры Хлуста і іншых герояў Крыжыка? Не, думаю, што завершыў я гэтую гісторыю. І зараз пачынаю пісаць штосьці цалкам новае. Зноў вяртаюся ў мястэчка, бо ўсе мае ранейшыя кніжкі мястэчковыя, можна сказаць. Гэта адзіная, якая закранае вёску. Так што гісторыя закончана.